Колькі разоў прымала Алена роды, і кожнай жанчыне, калі той было вельмі цяжка, яна ласкава гаварыла: «А ты крычы, мілая, крычы, ад гэтага лягчэй будзе». І кожны раз у гэтыя хвіліны сэрца яе напаўнялася ўрачыстасцю і гордасцю за маці і нованароджанага. Яна не шкадавала жанчын за іх пакуты, гэта былі пакуты для будучага шчасця, і часта яна проста зайздросціла ім. Але вось першы раз у жыцці яна вымушана гаварыць збялелай ад родавых схватак жанчыне: «Маўчы, Насценька, трывай, мілая, трывай». І, магчыма, ад гэтага ў самае яе балюча сціскалася сэрца, і яна думала, як гэта ўсё недарэчна. Дзе гэта якое кушэрца ці ўрачу даводзілася прымаць роды на хаду, а вось, мабыць, давядзецца, толькі рушым і можа пачацца. І Насця, нібы адгадаўшы Аленіны думкі, прашаптала: «Як жа гэта не ў час усё». Яна ляжала на самаробных насілках, і цела яе, пакрытае вільготнай прасцінёй, курчылася ад болю. Яна кусала край прасціні, затыкала ёй рот, каб не закрычаць. Шчыльна абкружыўшы насілкі, стаялі жанчыны. А навокал па ўсяму хвойніку, у ямах ад снарадаў і бомбаў, у галі паваленых дрэў і так пад соснамі ляжалі, сядзелі і стаялі партызаны. Уся брыгада была сцягнута сюды, ў гэтае месца. Хворыя ці раненыя, якія не маглі ісці самі, ляжалі на самаробных насілках. Трохі наперадзе ў акопах на краі хвойніка размяшчаўся ударны атрад, сабраны з найлепшых і дужэйшых байцоў усіх атрадаў, не меўшых, акрамя зброі, больш ніякага грузу. Гэтыя 300 чалавек пад камандаю камандзіра і камісара брыгады павінны былі ажыццявіць прарыў. Густы вільготны вецер гойдаў верхавіны дрэў, абмытых дажджом. Стагналі пакалечаныя сосны, над лесам імкліма ліцелі хмары. Вецер сярдзіта гнаў іх на ўсход. І часам, не разлічыўшы свой прухкі ўдар, ён разрываў полах хмар, і тады праз рухомыя прасветы з гасаючымі іскрамі падалі на зямлю зоркі. Цемра ўсё больш і больш згушчалася, халаднела, людзі ў мокрай вопратцы дрыжэлі ад холаду, ціснуліся адзін да аднаго. Раненыя, стрымліваючы стогны, кусалі нават рукавы. Рэдкая страляніна час ад часу ўспыхвала каля Дняпра, і гэтыя заслонныя групы трывожылі карнікаў, адцягвалі іх увагу. Але на стрэлы ніхто не звяртаў увагі, усе моўчкі глядзелі ўверх, на вяршыні старых сосен, што ўзвышаліся над усім хвойнікам. Там сядзелі назіральнікі. Людзі напружана чакалі. Вялікі класны пакой быў заліты яркім святлом электраламп. Ток давала дынама-машына, якую генерал заўсёды вазіў за сабой разам са шматлікай кухоннай посуддзю і сталовымі сервізамі. Рухавік дынама-машыны прыглушана пыхцеў пад акном. Састаўленыя сталы ўтварылі павучы знак – свастыку. Бакалы, вазы і кілішкі пераліваліся ўсімі колерамі вясёлкі – зіхацела віно. Вакол сталоў, выцягнуўшыся, стаялі афіцэры. У цэнтры на скрыжаванні лап свастыкі генерал-маёр фон Адлер, побач з ім два палкоўнікі, а далей маёры, штурмафюрэры і іншыя фюрэры, асоб 20. Гэта былі старэйшыя афіцэры часцей, якія раніцою павінны былі пачаць канчатковае наступленне на абкружаных партызан і разграміць іх. Толькі што скончылася нарада, на якой былі абмеркаваны і ўдакладнены ўсе дэталі заўтрашняй аперацыі. Нарада адбывалася ў кабінеце камандуючага, і кінааператар Адольф Рэхнер не прысутнічаў там. Затое цяпер ён старанна бегаў з кутка ў куток класа і няспынна здымаў гэты ўрачысты ўступ у сямейную вячэру. Фон Адлер абвёў пакой сталы афіцэраў задаволеным позіркам. З яго глыбокіх вачэй драпежніка падалі хітрыя ўсмешкі, але твар быў урачыста нерухомы. Ён паглядзеў на кінааператара і выкінуў наперад руку для фашысцкага прывітання, і 20 рук, як па камандзе, узляцелі ўгару. Гэта было зроблена знарок для кінааператара, каб на экране быў паказаны патрыятызм і адданасць фюрэру. Афіцэры, генерал фон Адлер зрабіў доўгую паўзу, і ўсе стаілі дыханне. «Агульнымі намаганнямі мы з вамі закончылі вялікую аперацыю», – сказаў ён. «Я гавару, закончылі з упэўненасцю, якая павінна быць усім вам зразумела. Мы даказалі, што гэтыя лясныя бандыты, нягледзячы на іх фанатызм і дзікія спосабы вядзення вайны, нішто перад мужнымі адважнымі нямецкімі салдатамі. Дазвольце мне першы тост падняць за нашу перамогу». Зазвінелі шклянкі, зашчоўкаў кінаапарат. Пакой напомніўся стрыманым гоманам. Усе пілі за фюрэра, за вялікую Германію, за рашаючы год вайны. Аб гэтым рашаючым годзе фон Адлер сказаў таямніча, хідра прыжмурыўшыся, але яго зразумелі і бурна заапладыраваўшы выпілі з асаблівым уздымам. Кожны намагаўся перапіць суседа, гоман мацнеў, а сярод маладзейшых ужо нехта п'яны смяяўся і хацеў зрабіць нешта такое, чаго яго са смехам стрымлівалі. Фон Адлер, задаволена усміхаючыся адным вачыма, павярнуўся да кінааператара. «Пан Рэхнер, хопіць вам здымаць. Гэта ўжо не ўяўляе цікавасці для гісторыі, сядайце». Генералу падабаўся гэты чалавек. Наогул жа праз усё жыццё ён меў дрэнны погляд на людзей гэтай катэгорыі, на аператараў, артыстаў, журналістаў, і ён лічыў іх людзьмі ніжэйшага гатунку, якія па сваіх інтэлектуальных і ўсіх іншых якасцях стаяць значна ніжэй за іх вайскоўцаў і кадравых афіцэраў. Але гэты Рэхнер здзівіў яго сваёй усебаковай адукаванасцю, культурнасцю і, што асабліва важна, разумнымі перакананнямі сапраўднага патрыёта Вялікай Германіі. Фон Адлер з прыемнасцю і нават з асалодай, якой ён не адчуваў ужо даўно, гутарыў з кінааператарам некалькі разоў. Яму падабалася нават тое, што гэты маленькі чалавечак адважваўся, праўда, вельмі ветліва, спрачацца з ім, генералам-маёрам фон Адлерам, і калі яму данеслі ў дадатак да ўсяго аб выключнай смеласці Рэхнера, якую той праявіў, здымаючы бой на чыгунцы, генерал пры наступнай сустрэчы сказаў яму: «О, пан Рэхнер, я жадаў бы, каб Германія мела больш такіх людзей, як вы». Цяпер за сталом ён па-апякунску кіўнуў яму галавой і ціха сказаў: «Заўтра ў вас, пан Рэхнер, будзе вельмі многа цікавай работы». І, памаўчаўшы, паўтарыў: «Вельмі многа». Рэхнер ветліва пакланіўся: «Дазвольце задаць вам адно пытанне, пан генерал. А што вы будзеце рабіць з палоннымі партызанамі?» Маленькі палкоўнік з надзвычайна чырвоным носам, пераціснутым пенсне, засмяяўся: «А вы спытайце аб гэтым обер штурмафюрэра Ганца. Гэта ўваходзіць у яго абавязкі. І ён нечакана паклікаў: «Аберштурмафюрер Ганц, пан кіназдымшчык цікавіцца, што вы будзеце рабіць з палоннымі партызанамі». Вялікі рыжы эсэсавец з чырвоным тварам і бычынай шыяй п'яна зарагатаў: «Заўтра я пакажу вам, што я буду рабіць з імі. Запрашаю вас у маю роту, вось дзе ў вас будзе сапраўдная работа». Рэхнер усміхнуўся, але твар яго на няўлоўны міг пацямнеў, а рука спаўзла пад стол, і пальцы моцна сціснуліся ў кулак, ажно затрашчалі суставы. «Мяне асабіста цікавяць толькі двое з іх», – сказаў генерал фон Адлер. «Гэта іх камандойры Лясніцкі і камандойры Прыборны. Так, здаецца, капітан, іх я жадаў бы ўбачыць перад сабой жывымі». Гутарку перарваў рэзкі трывожны тэлефонны званок, які прымусіў усіх, нават і п'яных, змоўкнуць і насцярожыцца. Ад'ютант генерала прыгожы малады капітан падскочыў да апарата, што стаяў на падаконніку, схапіў трубку, але праз хвіліну павярнуўся да фон Адлера. «Камандзір шостай роты настойліва просіць асабіста вас, пан генерал». «Што ён там лезе праз галовы?» – прабурчэў лысы майор. «Гаворыць надзвычайна важная справа». Генерал фон Адлер цяжка падняўся, відаць, незадаволены, што яго турбуюць, і, не спяшаючыся, падышоў да тэлефона. У Андрэя трывожна стукнула сэрца, і ён зразумеў, што здарылася нешта такое, што раптам можа прымусіць усіх афіцэраў пакінуць гэтую залю, і тады ўсё праваліцца. Трэба не губляць часу. Ён падняўся адначасова з генералам, шпарка падышоў да апарата, нахіліўся, робячы выгляд, што хоча здымаць. Лей чутна цікаў гадзіннікавы механізм заведзенай міны. Андрэй паглядзеў на гадзіннік. Да выбуху заставалася 14 хвілін. Гэта было занадта многа. За гэты час яны могуць усе выйці. Што рабіць? Ён падняў галаву і ўбачыў, як фон Адлер раптам крута павярнуўся да яго. Позіркі іх сустрэліся. Твар генерала ўраз зрабіўся шэрым, вочы драпежна загарэліся, задрыжэла рука, якой ён моцна прыціскаў да вуха тэлефонную трубку. І чуццём спрактыкаванага разведчыка Андрэй адчуў, што фон Адлеру дакладваюць аб ім. «Прадаў хтось», – маланкою бліснула думка, – «ухадзіць позна, так, позна, кінуцца, паваляць апарат, пашкодзіць механізм ці зусім здагадаюцца, і, не зводзячы вачэй з генерала, вытрымліваючы яго праніклівы драпежны позірк, ён рукою намацаў на корпусе апарата сярод шматлікіх вінцікаў і шрубачак знаёмую кнопку і выцягнуў засцерагальнік». І ў гэты момант Андрэй Буйскі падумаў: «Даруй, Настенька, што я схлусіў табе, што мы сустрэнемся сёння. Мы не сустрэнемся ніколі. Бывай, родная. Бывайце, таварышы, Павел Сцяпанавіч, Сяргей Федотавіч, жадаю вам хуткай перамогі і шчасця». І ён на міг убачыў яе перамогу. Залітая сонцам святочная Масква, мільёны людзей, сцягаў і Красная плошча. «Бывайце». І ён не скончыў думкі. Фон Адлер адарваў ад вуха тэлефонную трубку і паказаў на яго. «Узяць яго». Але Андрэй пераможна усміхнуўся. «Позна, генерал. Апошні здымак». І палец націснуў кнопку імгненнага дзеяння. «Выбух!» – адначасова крыкнулі ўсе назіральнікі. Людзі ў лесе падхапіліся, праз некалькі секунд дакаціўся глухі гук выбуху, і следам за ім ударылі партызанскія граматы, пасылаючы ў ворага апошнія снарады, застрачылі кулямёты, аўтаматы, вінтоўкі, ударны атрад пайшоў на прарыў. І тыя, хто засталіся ў лесе, напружана чакалі, страляніныя крыкі хутка аддаляліся. Жанчыны падхапілі насілкі, на якіх ляжала Настя. Алена нахілілася да яе, правяла па гарачым твары далоні і ўзрушана крыкнула: «А ты крычы, Насценька, мілая, крычы, так будзе лягчэй». Прадаць Андрэя? Хто? Прыборны ўзрушана хадзіў каля дубовага пачарнеўшага бервяна, на якім моўчкі сядзелі лясніцкі, Лубян і Паўленка. Камандзір брыгады ў час прарыву быў паранены ў руку і цяпер трымаў яе ў шырокім вышываным рушніку, што вісеў у яго цераз шыю. Твар яго асунуўся, пацямнеў, зарос за час блакады густой барадою, але вочы ліхаманкавай зялі. Высокі, сутулы, ён рабіў крокаў 10 у адзін бок, спыняўся, хвіліну задуменна стаяў, а потым нечакана па-вайсковаму спрытна паварочваўся і ішоў назад, цяжка, з хрыпам дыхаючы. Час ад часу здаровай рукой ён цёр лоб і кудлачыў валасы. Ну хто мог прадаць Андрэя? Жэнька уважліва сачыў за кожным рухам і адценнем твару камандзіра. Яму таксама не сядзелася на месцы. Надзвычайна вялікая была усхваляванасць. Толькі што дапыталі палонных немцаў. Некалькі раненых афіцэраў, цудам уцалеўшых і выкапаных з-пад развалін школы, расказалі аб гераічнай смерці Андрэя. Палонны тэлефаніст удакладніў іх расказ, паведаміўшы змест тэлефоннай размовы паміж камандзірам 6-й роты і нябожчыкам генералам фон Адлерам. Камандзір роты далажыў генералу, што ад партызан прыплыў перабежчык і сцвярджае, што ў штабе экспедыцыі знаходзіцца вядомы савецкі разведчык. Ноччу ён наведаў лагер, і здраднік сам чуў, як на развітанні сказаў жонцы: «Іду здымаць фон Адлера». Пасля допыту адразу стала зразумела, што Андрэй Буйскі загінуў у выніку здрады, і гэта страшэнна ўразіла ўсіх. Паўленка закрыў далонямі твар і сядзеў нерухома, як статуя. Лясніцкі намагаўся быць спакойным і разглядаў захопленыя дакументы, фотаздымкі, але рукі яго прыкметна дрыжэлі, а на шырокім чыстым ілбе і на скронях надуліся вены, нібы яму не хапала паветра ў вялізным прасторы лесу, напоўненага гоманам майскай раніцы. І ён успамінаў усе самыя нязначныя падрабязнасці апошняй сустрэчы з Андрэем, усе падзеі той ночы. Як здраднік мог паведаміць фашыстам, як ён выбраўся? Вось з чаго, здавалася, яму трэба пачынаць, каб разблытаць увесь гэты клубок. У час прарыву 16 чалавек загінула без вестак. Спачатку Лясніцкі пачаў меркаваць, што здраднік – гэта адзін з гэтых 16, але пасля высветлілася, што ўсіх гэтых людзей бачылі перад самым выбухам, і ўсе яны былі ва ўдарным атрадзе. Цела забітых адшукалі, раненыя таксама ўсе падабраны. А больш, як падказаў падлік, ніводзін чалавек з атрадаў не знік, аднак палонны тэлефаніст сказаў: «Прыплыў перабежчык». Іменна перабежчык, а не іх агент, не нейкі там 27 ці 359. Хто ж гэта мог быць? чаму губляецца ў падліку гэтая гідная адзінка. І раптам бліснула думка. Перабежчык мог у час бою вярнуцца назад. Лясніцкі схапіўся за гэтую думку. Так, магчыма, шостая рота карнікаў стаяла на левым флангу. Удар па ёй нанёс Лубян. Атрад яго знаходзіўся ў ар'ергардзе, ён павінен быў абараняць раненых і хворых. У бой ён уступіў апошнім, калі мы ўжо прарваліся. І ў атрад улілося шмат хворых і раненых. І вось сярод іх... «Хто з хворых і раненых з'явіўся ў атрадзе ў час бою?» – спытаў Лясніцкі ў Лубяна. Женька паціснуў плячамі. «Усіх не назаву, Павел Степанович. Многа з чужых атрадаў. З тых, каго ведаю, Лямцаў, Рута, Крапівін, Лапаціна Вера з атрада Кандыбы і Кулеш». «Кулеш? Ну, Кулеш?» Женька паглядзеў на камісара і здагадаўся, аб чым той падумаў. «Ну, не, не можа быць, Павел Степанович». Я ж яго ўбачыў адразу ж, як толькі выйшлі са сняка і накіраваў у штаб сувязным разам з маходкам. Прыборны, які няспынна, нервова хадзіў, не чуў гэтай іх кароткай размовы, і праз хвіліну ён спыніўся перад Лясніцкім. «Кінь ты гэта! Што ты варожыш? Ідзем лепей да людзей, запытаем у іх, народ знойдзе здрадніка!» Паўленка адняў ад твару рукі. «Так, трэба аб'явіць аб здрадзе у атрадах». Лясніцкі кінуў пад ногі ў траву папкі з дакументамі і выпрастаўся. «Не, з гэтым трэба пачакаць. Гэта крайнасць. Зрабіць гэта зараз, значыцца даць мажлівасць зрадніку ўцячыць. А ў нас хопіць сіл знайсці яго іншым спосабам. Ад нас ён не схаваецца нідзе. А каб ён яшчэ не напаскудзіў, трэба быць больш пільнымі. Даверлівымі мы зрабіліся ў апошні час. Вось у чым наша памылка. Ідзі сюды, Сергій, што ты хістаешся, як маятнік?» Прыборны паслухмяна падышоў і сеў побач з камісарам. Лясніцкі паклаў яму на плячо руку, зазірнуў яго змучаны твар і клапатліва спытаў. «Баліць рука, што сказала Алена?» «Не да рукі», – паморшыўся прыборны. «Душа баліць, Павел, крывою абліваецца за Андрэя. Да Насці не магу падайсці. Што ёй сказаць?» Некалькі хвілін яны маўчалі. Потым Лясніцкі ціха сказаў: «Але пара, таварышы, падумаць і аб далейшым. Жалоба жалобая, справы справамі. Жывы павінен думаць аб жывым. Я прапаную, напрыклад, такі план. Абяскроўлены мы, канешне, здорава, і галоўнае звязаны вялікай колькасцю раненых. Ды і без сувязі, без радыёстанцыі дзейнічаць нам зараз цяжка. Гэта ж не 41-й год. Пойдзем на злучэнне з брыгадай Крушыны. Дапаможам ім дабіць рэшткі карнікаў. А самае галоўнае, па-першае, звяжамся са штабам злучэння з Масквой. Выклікаем самалёты, каб эвакуіраваць цяжка раненых. А па-другое, прыйдзем зноў у свой раён, дзе знаёмы кожны чалавек і кожная сцежка. І гэта дасць нам магчымасць размясціць астатніх раненых у вёсках. А па-трэцяе, зноў наблізімся да чыгункі. Зоймем над ёй сваё месца. Практыка ў гэтай галіне ў нас багатая. Ну вось так, такі план. Эскізна, без дэталяў. Давайце ваше меркаванне. Мне здаецца, таварыш камісар, пакуль што рызыкоўна ісці ў гэтым напрамку, азваўся першым Паўленка. Тады адступілі галоўныя сілы карнікаў, і нельга сказаць, што яны разгромлены канчаткова. Так, яны і не разгромлены канчаткова, але становішча ў іх такое, што яны цяпер вымушаны будуць не наступаць, а абараняцца. Цяпер мы будзем наступаць. Мы, зразумелі? І голас камісара загучэў цвёрда і рашуча. І карнікі будуць разгромлены ў бліжэйшыя дні. Але давайце вашы прапановы, падумаем, узважым. Як ты, Сергей? Я згоден з табою, толькі не спяшайся з выступленнем. Трэба даць людзям адпачыць. Я сам ледь на нагах трымаюся. Добра. Выступім увечары. А зараз трэба будзе паслаць за Маеўскімі забраць Нікалая. Яго эвакуіруем у ліку першых на першым самалёце. Лясніцкі звярнуўся да Паўленкі. Алексей Іванович, падбяры дзясятак дужэйшых байцоў і накіруй іх з дзедам Лаўрэнам, каб не вяртацца ім назад, хай чакаюць нас у баршчоўскім лесе. Паўленка падняўся і пайшоў у глыб лесу, дзе чуліся галасы партызан і гарэлі агні.